Nie chcę cię częstować śmiercią, życie piękniejsze jest niż śmierć. Każdą swoją żywą częścią wybieram życie. O tobie wiem, że mieszkasz w bardzo długim bloku. I to już chyba lśnienie, prawie nikogo nie znasz wokół. Twoja samotność gorsza niż więzienie. Wybieram życie. Twoje kolejne kłamstwo. Masz koszulkę z kurtem i nawet ci do twarzy, nawet ci do twarzy z trupem. Poproszę go, niech ci dziś powie chociaż słowo. Mógłbym ci zaśpiewać, dobrze umrę, lepiej sprzedam. Mógłbym ci zaśpiewać, sam mógłbym ci zaśpiewać, dobrze umrę, lepiej sprzedam. Mógłbym ci zaśpiewać. Czerwone pyszcze już nie psują mi twarzy. Sam też stoję trochę z boku. Wiem, że dobrze jest być i dobrze jest mieć. Mieszkam w bardzo długim bloku. Nie chcę cię częstować śmiercią. Życie piękniejsze jest niż śmierć. Każdą swoją żywą częścią wybieram życie. Dla ciebie śmierć to pestka, to zabawka, a każda twoja blizna, każda igła i strzykawka, jeszcze jedna marność, kolejna łatwizna. Yeah.